Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Подалёку ад маёнтка ля рэчкі стаяла ў яловым лесе самотная хаціна. Жыў там, яшчэ як мой бацька нябожчык быў жывы, селянін, якому пазней я даў хату ў бліжэйшай вёсцы, а поле, якое ён урабляў, далучыў да свае зямлі. Наступнага дня я прачнуўся рана, прывёў старцу ў тую хаціну, каб меў там прытулак на схілі сваіх гадоў. Ён падзякаваў мне і выпусціў з каша сваіх трусоў пасярод хаты. Жыў ён самотна, часам блукаў адзін па полі або пад шатамі лясоў, уначы не спаў, паказваўся ў розных мясцінах у чорнай вопратцы, нібы страшны прывід. Сяляне, сустракаючы яго у месяцовым святле, баяліся набліжацца, уцікалі, як ад вурдалака, і пра яго па ўсёй ваколіцы хадзілі дзіўныя чуткі. Апавядалі адзін аднаму, быццам бачылі апоўначы над яго хацінаю велізарную чараду кажаноў, і на ягоны кліч прылеталі туды совы і крумкачы. Чуючы такія выдумкі простага люду, я смяяўся, наведаў самотны прытулак старца, часам любіў пагаманіць з ім колькі гадзін. Увосень слухаў там, як шумелі старыя яліны над страхою, углядаўся ў ягоны твар, на якім застыла навек вясёлая ўсмешка. На пясчаным пагорку сярод хвояў жыў велізарны выпладак чорных трусоў, якія хаваліся пад зямлёй, і зноў выбягалі са сваіх нораў. Гледзячы на ўсё гэта, адчуваў я ў сабе перамены, і душу агортвалі змрочныя думкі. Амелія не хацела яго бачыць і не любіла, калі хто-небудзь успамінаў пра яго. Я, наадварот, з прыемнасцю размаўляў з ім, і праз некалькі месяцаў ён атрымаў нада мной такую ўладу, што я верыў усяму, што ён казаў. У канцы верасня перад самым захадам сонца заходжу ў старцаву хату, восеньскі вецер выў за сцяною, і ён, абапёршыся на рукі, пазіраў на сваіх трусоў, якіх было шмат, і ў хаце, і на падворку, убачыўшы мяне, сказаў: «Дзіўна, за ўвесь той час, як я жыву ў маёнтка васпана, наведаўшы ўсе тутэйшыя мясціны, бачыў у гэтых лясах розныя дрэвы. Але вось дубоў тут паблізу зусім няма. Знайшоў за некалькі вёрст адсюль толькі 200-гадовыя дрэвы гэтыя пароды, а вакол маладыя дрэўцы, якія, я думаю, выраслі з жалудоў, што параскідаў там вецер». «А я зусім не зважаў на гэта, — сказаў я. — Дзеля гаспадарчых патрэб у нас ёсць іншыя, на ўжытак прыдатныя вяз і бяроза, але што можа быць цудоўней, як бачыць дуброву? Гэтыя дрэвы вырастаюць магутныя, і я раю бы пану, каб цяпер увосень загадаў іх выкапаць і пасадзіць усе на пагорку за азярыную, на якім дагэтуль не расце аніводнага дрэва. Ну, шмат гадоў трэба чакаць, пакуль яны вырастуць вялікія, і, пэўна, я не пабачу на тым пагорку разлогіх і высокіх дубоў, бо чалавечае жыццё надзвычай кароткае». Ён зірнуў на мяне сурова, так што дрыжыкі прабеглі па целі, як бы здзекуючыся паўтарыў мае словы: «Чалавечае жыццё надзвычай кароткае. Навошта думаць пра гэта? Пан яшчэ малады, мае добрае здароўе, гадоў 100 жыць мне на гэтай зямлі і ў засені тых дубоў весяліцца з прыяцелямі. Пакінь сумнявацца, ты чалавек, і ўсё павінна служыць табе».

Калі падышлі да гаю, я, схаваўшыся за дрэвам, таксама зацікаюся, чаму яны так пільна глядзяць на яе касу. Маё вока зоркае, я заўважыў, што на сонцы валасы ў панавай жонкі рухаліся ў касе і па ўсёй галаве. О, гэту рэч мусіш, пане, мець на ўвазе, бо ёсць дзівы і чары на свеце. Моладзь заглядваецца, не разумеючы, якою сілаю запалілася пачуццё ў іхніх сэрцах. А хіба можа гэта быць? Спытаўся я са здзіўленнем. А то як? Раскажу пану, якім чынам можна ў гэтым пераканацца. Гэта не ўсё, што яе жывыя валасы. Ёсць яшчэ адзін валасок, які пасля захаду сонца, калі змрок ахутае зямлю, крычыць цэлую ноч аж да белага дня. І таму яна можа заснуць толькі на кароткі час. Часта прачынаецца, вечарамі стогне і плача. Калі пойдзе в асобны пакой, дзе мая звычка, ўкленчыўшы маліцца, ціха падыйдзі і, стаўшы каля яе, прыслухайся добра. А яшчэ лепей паслухай зблізку ў начной цішы, як той волас спявае найгаласней. Я быў невыказна здзіўлены і неспакойны. Вырашыў не спаць усю ноч, абы толькі даведацца праўды. Увечары, калі Амелія, запаліўшы свечку, пайшла в асобны маленькі пакой памаліцца, я падкраўся на пальчыках да прачыненых дзвярэй, прыслухаўся і пачуў піск, такі тонкі, нібы камар. Гудучы, лётае ля скроні і шукае, дзе б уткнуць. Слухаў некалькі хвілін, не сыходзячы з месца, і гэтак сама ціха знову адышоў, не чакаючы, пакуль яна дагаворыць свае пацеры. Пасля поўначы не клаўся спаць, а в асобным пакоі за сталом сам насам раскладваў карты, быццам варажбою хацеў вызнаць, ці спраўдзяцца размаітыя мае жаданні і намеры. Калі ўсе заснулі і всюды зрабілася ціха, я патушыў свечку, заходжу ў спальню, як начны страх. В акно там напалову было зачынена. Амелія, стогнучы ў сне, ляжала ў ложку. Каля яе ног, падаючы праз квадрат шыбіны, адбілася месяцавое святло, а ў галавах пачуў нібыта піск мухі, што трапіла ў павуціну. Дрыжыкі прабеглі па маім целе. Падумаў сам сабе, вось цяпер дазнаўся праўды, і цэлую ноч, і на хвіліну не заплюшчыў вочы. Назаўтра раніцай я прыйшоў да старца і ўсё расказаў яму. «Верыш, пане, цяпер?» «Я казаў праўду», – прамовіў старац. «Але яшчэ не ўсё. Трэба зрабіць так, каб гэтыя жывыя валасы не прыцягвалі да сябе юначых вачэй. Загадай, пане, сваёй жонцы адрэзаць касу, і ўначы, пакуль певень праспявае, прынясі яе да мяне, а я паруплюся, каб ты яшчэ раз пабачыў цуды на свае вочы». Не ведала Амелія і нават не падазравала пра нашу ўмову і пра жахлівыя мае намеры. Сустрэўшы мяне, сказала спакойным голасам: «Што з табою, Генрык? Здаецца, ў гэтую ноч бяссонне цябе мучыла. Да позняга сам насам баюся з картамі, і на світанні ўжо не было цябе ў доме. Не спаў уначы, а раніцай уцёк з дому, бо твае валасы, што крычаць на галаве, нідзе мне спачыну не далі. Не разумею гэтыя загадкі, бо першы раз чую пра крыклівыя валасы. Рух тваіх валасоў спадабаўся ўсім гасцям». «Кажы, Генрых, ясней», – сказала яна, – «бо я на такія загадкі нездатная». «Скажу і ясней. Хачу, каб ты абрэзала валасы, замужняй кабеці прыстойней быць з пакрытую галавою. Дзіўны капрыз убіўся табе ў галаву». «Можа, і дзіўны, але справедлівы», – сказаў я. «Не хачу, каб ты ганарылася цудоўною касою, якая чарадзейскую сілою прыцягвае да сябе ўсе вочы. Так будь ласкавая, калі хочаш, каб я быў спакойны, загадай абрэзаць сабе валасы». «Разумею цяпер», – сказала Амелія. «Всё дзеля твайго спакою».